Qatını ziller qavur yemene qayırgan idi Qatı yazmış tuğan zirden ayırgan idi Tuğan yağım azla qayım kötin idi Min barber gelsine kebitinde Tuğan yağım azla qayım kötin idi Min barber gelsine kebitinde Yazmışlarım ziğleydi, yaram tüzeldi Tuğan yakka alıp payta ömür zilleri Tuğan yağım azla kayım kötinedi Min barber gelsin eke bitinde Tuğan yağım azla kayım kötinedi Min barber gelsin eke bitinde Bir turğayını bulup kaldım Kabul itinide Şicirlerinin bir uk sözü bulan bitinide Tuğan yağım azla kayım kötinide Min barber gelsin eke bitinde Tuğan yağım azla kayım kötinide Min barber gelsin eke bitinde Min barber gelsin eke bitinde